Προφανώς ο σκοπός θα να φοβηθώ και να φύγω. Αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε διότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική βία ή η φασιστική βία που εγώ την ταυτίζω θα μπορεί να επικρατήσει τις δημοκρατίες. Αλίμονο εάν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές. Πολύ σωστά τα λέει εδώ. Ο παρολίγων νεκρός χθες, όπως ο ίδιος είπε, Άδωνης Γεωργιάδης, διότι στο νοσοκομείο της Νικαίας, χθες επιχειρήθηκε ανατροπή του πολιτεύματος. Οι κομμουνιστές είχαν μαζευτεί εκεί απ' έξω και πήγανε να σκοτώσουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και αυτό από χθες κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης, ως κάτι αποτρόπαιο, ως ένα έγκλημα κομμουνιστών. Είχαμε χρόνια, η Καϊλή νομίζω η τελευταία που είχε μιλήσει για έγκλημα κομμουνιστών, κάτι με τον παππού της, που δεν ήταν και παππούς τελικά. Αλλά χτες επιχειρήθηκε κατάληψη της εξουσίας και αντί των χειμερινών ανακτόρων που δεν έχουμε, έχουμε δηλαδή αλλά τα λειτουργούμε αλλιώς και ήταν και μακριά, επιχειρήθηκε να γίνει η κατάληψη και η εισβολή μέσα στο νοσοκομείο της Νικαίας. Αλλά ευτυχώς ήταν ο αγωνιστής της δημοκρατίας, μαχητής, Ρωμαλαίος και αυτός, και όρθωσε τα στήθη του. Σήμερα ότι θα μας σκοτώνανε, αν δεν ήταν η αστυνομία. Νοσοκομείων στα οποία είναι τα ΜΑΤ απ' έξω, δεν είναι ωραία. Τα ΜΑΤ δεν πήγανε μόνα τους. Τα ΜΑΤ πήγανε όταν αντιλήφθηκε η ελληνική αστυνομία ότι πρέπει να γίνουν σοβαρά επεισόδια. Και πήγαν για να με προστατεύσουν. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σήμερα θα μας σκοτώνανε, αν δεν ήταν η αστυνομία. Ευτυχώς, ευχαριστούμε και εμείς την Παναγία όπως ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που έχουμε ζωντανό που νίκησε τους κομμουνιστάς και αυτό το έγκλημα δεν ολοκληρώθηκε αλλά τους βλέπετε καραδοκούν, είναι με το όπλο παραπόδα. Πρέπει αυτά να τα λύσουμε πάνω που είχαμε τελειώσει με τους κομμουνιστές. Κάτι φωτογραφίες, κάτι από εδώ κάτω από εκεί έχουν πάρει αέρα και κάνουν ντου, εισβάλλουν και βάζουν στο στόχαστρο υπουργούς άξιους που θέλουν να αναμορφώσουν το ΕΣΥ και να παραδώσουν όπως λέει το καλύτερο ΕΣΥ ever. Θα έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας στην Ευρώπη, στο γαλαξία και γενικότερα παντού. Από χθες έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις ο Άδωνης Γεωργιάδης, το θύμα των κομμουνιστών, των εγκλημάτων των κομμουνιστών για να τα λέμε όλα. Άδωνης και Κερίδης, αυτοί οι δύο. Θα μείνουμε λίγο στον Άδωνη γιατί έκανε έναν παραλληλισμό. Και δεν σκεφτόμουν. Αυτά που διάβαζα μικρός και καταλάβανα την προπαγάνδα του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια και των κομμουνιστών, πώς αφού κάνουν προπαγάνδα με τις κάμερες ανοιχτές, πού τι έχουν γράψει στα βιβλία ιστορίας μέσα από τις κάμερες. Και το λέει αυτό αυτή τη βδομάδα που οι κάμερες οι ανοιχτές κατέγραψαν τα όσα συνέβαιναν στην Κεσαριανή το 1944. Αυτό βρήκε να πει αυτή την εβδομάδα που η επιβεβαίωση ήρθε από τις ανοιχτές κάμερες, αλλά για άλλο λόγο από αυτόν που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι ακριβώς συνέβη εχθές και πώς παραλίγον το έγκλημα το κομμουνιστικό να ολοκληρωθεί. Δυστυχώς ορισμένοι από τους διαδηλωτές, τους τραμπούκους, χτύπησαν πολλούς αστυνομικούς, μεταξύ αυτών και εμένα, με το χέρι μου αυτή έχει μελανιάσει όλο μέσα και σε εδώ δεν μπορώ να το κουνήσω. Δέχτηκα αγκονιές πάνω στο χέρι μου. Κινδύνευσε σωματική μου ακεραιότητα σοβαρά και εμένα και του Δημήτρη Μαρκόπουλου ήταν μαζί μου από πίσω. Να εγκλωβιστούμε μεταξύ των διαδηλωτών και των κυκλειδωμάτων που είχε εκεί το νοσοκομείο. Παρά τα αυτά, δεν φοβηθήκαμε. Η δημοκρατία δεν φοβάται τον φασισμό, δεν φοβάται τον κομμουνισμό. Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έβρισε, με έφτισε. Πού σου να μην βασκαδείς. Για να μην τον βασκάνει, γι' αυτό τον έφτισε. Δεν πρέπει να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Είναι λογικό, βλέπεις τον Άδωνη, είναι επιτυχημένος. Θα τον ματιάσει κάποιος, τον φτύνεις, για να μην τον ματιάσει κανείς, να συνεχίσει το έργο του και να ολοκληρώσει το καλύτερο ΕΣΥ ever. Τι όμως τον έσωσε απέναντι στους μανιώδεις κομμουνιστές που του επιτέθηκαν για να τον εξοντώσουν, τι ακριβώς τον έσωσε. Επειδή είπατε για αυτό το βίντεο και εγώ είδα στο βίντεο που ανεβάσατε, κάνατε ένα κοντινό στα μανικετό κουμπά σας που βλέπω τα φοράτε και τώρα και είναι το εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγατε στη Νίκαια, στο Κουκουέ και στην Ανταρσία με το εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είδα στο βίντεο που το κάνατε close up. Είδες πόσο παρατηρητικός είναι. Ο Τάκης είναι. Λοιπόν, είναι τα, αυτά τα μανιχητά που τα έχουν δώρο στο, κάνανε δώρο στο Κογκρέσο. Ναι, αλλά πάτε στη Νίκαια με το σήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν ξύπνησα το πρωί, θα σου πω τι έπαθα. Σκέφτηκα. Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό. Α, ήταν το αντίδοτο. Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι. Είπα να βάλω λίγο το εθνικό με το ΜΕΠ της Αμερικής να έχω προστασία. Αυτό τον έσωσε. Ότι τα μανικετόκουμπα, γι' αυτό έκανε και τα πλάνα τα γνωστά εκεί με το χέρι να φαίνονται. Τα μανικετόκουμπα ήταν με το σήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι αντιμετωπίζονται οι κομμουνιστές. Είμαι όπλα στον εμφύλιο πάνω στα βουνά. Είμαι μανικετόκουμπα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Εδώ λοιπόν, όταν πάτε κι εσείς στο Κογκρέσο της Αμερικής, ζητήστε αυτά τα θαυματουργά νανομανικετόκουμπα, τα οποία προστατεύουν, θα μπορεί να τα πουλάει κιόλας. Προστατεύουν από επιθέσεις κομμουνιστών. Δεν μας έφτανε ο Άδωνης. Τώρα τελευταία έχει ξετσουμίσει και ο Κερίδης. Όχι, εγώ καταδίκασα. Εσείς καταδικάζετε τον εξωτισμό κομμουνισμού, φασισμού. Απαντήστε μα, και εσείς. Προφανώς καταδικάζετε. Απάντησε, όχι. Προφανώς ο κομμουνισμός και ο υπαρκτός σοσιαλισμός έχει πάρα πολλά εγκλήματα για να απολογείται. Ο κομμουνισμός και ο υπαρκτός σοσιαλισμός έχει πάρα πολλά εγκλήματα για να απολογείται. Καταδικάζεται. Και εγώ ως φιλελεύθερος Ευρωπαίος σας λέω ότι σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο κομμουνισμός όπως εφαρμόστηκε στην Ευρώπη με τα εγκλήματα του Στάλιν αλλά και τα εγκλήματα στην Ελλάδα που γίνανε και τα εγκλήματα εναντίον των Ελλήνων της οικογενικής δεν καταδικάζεται τον εξωτισμό. Είναι το ίδιο πράγμα. Κανένας εξωτισμός. Κανένας απολύτως. Εδώ ο κύριος Κερίδης με τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, είναι που έχουν βγει και αυτές τις φωτογραφίες εδώ και μια εβδομάδα και κάθε δεύτερη τους λέξη Κερίδης Άδωνης είναι ο κομμουνισμός. Λογικό, κατανοητό, έτσι θα πάει, το καταλαβαίνει ο καθένας, κάτι πρέπει να πούνε. Τον ρωτάει ο Χριστίδης αν καταδικάζει, αν ξυσώνει φασισμό και κομμουνισμό και απαντάει ως εξής. Εσείς ζείτε υπό το άγχος του Ιερατείου, του Βατικανού. Τι θα πει το κουκουέ για σας. Εμείς. Ετεροκαθορίζεστε. Εμείς. Δικαίωμά σας. Ναι. Εγώ που είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Και σκληρή κριτική κάνουμε. Ελεύθερος άνθρωπος. Και όπως θα μιλήσω για την Κεσαριανή, θα μιλήσω και για το Μελιγαλά. Μπράβο. Και όπως θα μιλήσω για την Κεσαριανή, θα μιλήσω και για το Μελιγαλά. Δεν έχουμε ακούσει τον Κερίδη να μιλάει για την Κεσαριανή. Κάθε μέρα την τελευταία εβδομάδα βγαίνει και μιλάει για την Κεσαριανή. Και όπως μιλάει για την Κεσαριανή, θα μιλήσει και για το Μελιγαλά. Δεν έχει πει κουβέντα για την Κεσαριανή, αλλά μόνο για το Μελιγαλά, μέλι, στάζει και γάλα. Το στόμα του είναι ωραίο αυτό που λένε και θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι και φιλελεύθεροι και Ευρωπαίοι. Το δήλωσε κιόλας ο ίδιος, ότι όπως θα πει τα από εδώ, θα πει και τα από εκεί. Μα τα από εδώ δεν τα λέει ποτέ. Μόνο τα αρνητικά έχει να πει και της από εκεί πλευράς, δηλαδή για το Μελιγαλά. Εδώ συμπυκνώνονται σε αυτές τις δύο λέξεις η ιστορία του ενός και του άλλου, Κεσαριανή Μελιγαλάς. Και ο Κερίδης προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι πολύ αντικειμενικός, κρατάει τις ίσες αποστάσεις, αυτό ακριβώς φάνηκε και από τις φωτογραφίες της Κεσαριανής, φάνηκαν οι ίσες αποστάσεις. Ποιος ήταν στη μία πλευρά πάνω έτοιμος να εκτελεστεί και πώς αντιμετώπιζε όλο αυτό και πώς ήταν από κάτω. Τα συχάματα, τα σκουλίκια του φασισμού και οι οπαδοί τους και οι συγγενείς τους και οι ταγματασφαλίτες, οι Έλληνες που συνέδραμαν όπως μπορούσαν. Με αυτά και με αυτά τα διάρια, όχι τα σπίτια, τα ποσοστά έρχονται. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Μια παράταξη σύνθεσης. Ξεκινάει από το άκρο της δεξιάς παράταξης, το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς παράταξης, και φτάνει και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου. Έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες σαν παράταξη. Έχω λοιπόν αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να συνιάζομαι. Αγωνία μεγάλη. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι διάρκεια, άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό που μας αξίζει. Τι δηλαδή, άσος? Δεν λες που το κρατάνε και στα διάρκεια? Ο Δένδιας είναι εδώ, ο οποίος αρχίζει, κάπως βγαίνει, θέτει θέματα, αμφισβητεί, δεν του αρέσουν τα διάρκεια. Τριάρια δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ για γκαρσονιέρα γίνεται λόγος. Θα το δούμε, που χωράει ένας δηλαδή. Κάντε δύο στριμωγμένα. Θα το δούμε όλο αυτό. Είναι ώρα που ξεκινάει ο κύριος Δένδιας και λέει εδώ από το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς. Από εκεί ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς, δηλαδή ακροδεξιός και δημοκρατικός. Όλο αυτό μαζί. Τι τύπου δημοκρατία, τον Κερίδη εννοεί, τον Άδωνη, κάτι χειρότερο, κάτι καλύτερο, υπάρχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατέληξε στα διάρια. Πώς έρχονται τώρα τα διάρια, ένα απλό παράδειγμα από τους ταξιτζίδες που κάναν χθες συγκέντρωση για άλλη μια φορά και κάνουν και κινητοποίηση συνεχώς. Θα ακούσουμε έξω από τη Βουλή τον πρόεδρό τους, τον Θήμιο Λιμπερόπουλο. Που λέει, άμα σας αρέσει, αλλιώς αλλάξτε επάγγελμα. Πού το βρήκες Μητσοτάκη να τον κάνεις υπουργό? Ποιος του τον υπέδειξε? Τι συμφέροντα εκπροσωπεί? Παντός παρεμπίσου, παρεμπίσου. Εμείς λέμε λοιπόν, προσέχτε, εδώ μας πεθαίνετε, εδώ μας καταστρέφετε. Δεν θα είναι μια απλή διαδήλωση εις βάρος σας. Η δημοκρατία το απαιτεί να παλέψουμε για τη ζωή μας και εσείς μας την καταστρέφετε. Απαιτούμε ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο, αν πάει έτσι όπως είναι, να ξέρουμε και τον τελευταίο προδότη του κλάδου που θα ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Μετάφραση, το σύνθημα, όχι μετάφραση, σε καθαρά ελληνικά. Της Uber Τσιράκη Κυρανάκη. Αυτό φώναζαν χθες οι ταξιτζίδες με παλμό, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, όλα τα κόμματα τους στηρίζουν, εκτός από τον Κυρανάκη, εκτός από την κυβέρνηση, και έρχεται ένα νομοσχέδιο νομίζω την άλλη εβδομάδα. Θα τα δούμε, θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτά είναι τώρα προβλήματα της ειρήνης, να το πούμε εδώ. Χτες όμως, της ειρηνικής διαβίωσης, ας το βάλουμε έτσι. Χτες κινδύνεψε ένας συμπατριώτης μας. Από ποιους? Από τους κομμουνιστές. Ναι, καταλαβαίνω, κύριε Γεωργιάδη, ότι λέτε ότι δεν ήταν μια διαμαρτυρία. Σας την είχαν στημένη. Σας την είχαν στημένη, λέτε. Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, δεν θα κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι. Φυσικά. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, δεν θα κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι. Φυσικά. Μην και δεν πεταχτεί και ο Βορύδης να μας πει το φυσικά. Επειδή βγήκε σε 10 κανάλια και έλεγε συνέχεια ότι είναι κομμουνιστές, έχουμε κάνει ένα μικρό μάσμα, τα μεταδίδουμε εδώ για να καταλάβετε και όλοι εσείς ότι ποιος κινδυνεύει από ποιους και ποιο είναι το κακό σε αυτόν τον τόπο, ενώ το έχουμε πατάξει. Μέχρι και χούντες κάναμε, μέχρι και φυλακές κάναμε και εκτελεστικά αποσπάσματα κάναμε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη. Ενώ έχουν εξαφανιστεί, υποτίθεται από το χάρτη και έχει πέσει η Σοβιετική Ένωση, αλλά εδώ κάθε δεύτερη του λέξη είναι κομμουνισμός. Και όταν βλέπουν και την ηθική υπεροχή και έρχεται και του διαλύει. Τότε αφινιάζουν περισσότερο και δεν ξέρουν τι λένε και γίνονται πιο γραφικοί, γιατί είναι σύνηθες σε αυτό το χώρο η γραφικότητα, είναι συνήθις σε αυτό το χώρο η γραφικότητα. Οπότε τώρα θα δούμε τι κάνουν όχι οι κομμουνιστές, οι άλλοι, όλοι αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν τα περίφημα προγράμματα κατάρτισης, ένα μικρό σκάνδαλο μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή έπρεπε να φάνε λεφτά, σκέφτηκαν στην Κοζάνη και στην Φλόρινα και στην κεντρική Μακεδονία, στην δυτική μάλλον Μακεδονία, να επιδοτήσουν προγράμματα νοηματικής σε οξυγονοκολλητές. Για τρεις μέρες έψαχναν οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στο επιμελητήριο της Κοζάνης μετά από καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αποστολή τους οι απαντήσεις στα ερωτήματα που πήγαν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κατάρτισης για Ανέργους, εάν και ποιοι τα καταχράστηκαν, πώς είναι τα μαθήματα νοηματικής σε οξυγονοκολλητές. Ο Αντένα έβγαλε το θέμα. Έπρεπε να φτιαχτεί μια εταιρεία που θα έκανε κάτι πολύ έτσι special και ειδικό και θα το έκανε μόνο αυτή η εταιρεία, ώστε να δώσουν τα χρήματα σε αυτή την εταιρεία. Και τι σκέφτηκαν, μπράβο όμως στη σκέψη, γιατί δεν ήταν κομμουνιστές γι' αυτό. Οι κομμουνιστές έχουν άλλες σκέψεις. Εδώ, ετούτοι, εδώ φτιάξανε τα προγράμματα κατάρτισης νοηματικής σε αυτούς που είναι οξυγονοκολλητές. Όχι σε άλλους. Δεν χρειάζεται οξυγονοκολλητής, πάει να κολλήσει. Δεν θέλει τη νοηματική. Αν παίζει σε κάποιον που δεν ακούει έναν άνθρωπο, πώς θα συνεννοηθεί ο οξυγονοκολλητής? Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο που το σκέφτηκαν και ολοκλήρωσαν αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα σεμινάρια αφορούσαν την εκπαίδευση κτηνοτρόφων, αγροτών, ηλεκτροσυγκολητών, τεχνητών για φυσικό αέριο, με το 80% των μαθημάτων να γίνεται εξ αποστάσεως με βίντεο που μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Έμπαιναν, έκαναν εγγραφή στο σύστημα, δήλωναν την παρουσία τους και έπειτα άφηναν ή το κινητό ή τον υπολογιστή να παίζει. Μόνο μία εταιρεία είχε τη δυνατότητα να έχει αυτό το βιογραφικό, το να έχει επανακαταρτήσει οξυγονοκολλητές στην νοηματική γλώσσα. Επομένως, ο διαγωνισμός κατευθύνθηκε μόνο σε μία εταιρεία. Φανταστώ και μπράβο τους, λοιπόν. Νοηματική, μαθήματα νοηματικής, τα μοιράζονταν μεταξύ τους. Σκέφτηκε κάποιος φορέας να κάνει αυτά τα μαθήματα. Φτιάχτηκε μια εταιρεία, μάλλον οι ίδιοι τη φτιάξανε. Φτιαχνόταν η εταιρεία, μπαίναν οι άλλοι που δήλωναν οξυγονοκολλητές, αφήναν ανοιχτό το λάπτοπ, ότι και καλά παρακολουθούν το μάθημα. Πέφτανε τα χρήματα και έτσι περάσαν πάρα πολύ ωραία και έχουμε οξυγονοκολλητές. Μορφωμένους, σχολικά μορφωμένους, Τετάρτης Δημοτικού, που έλεγε και ο Χατζηχρήστος και με κατάρτιση τώρα στην νοηματική. Αυτά επειδή δεν είναι κομμουνιστές. Τι όμως είναι? Ρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Σ' αγαπάμε πολύ. Εγώ σ' αγαπάω. Σ' λατρεύω, σ' αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε. Έρωτας τρελός είναι ο Άδωνης με αστυνομικούς που πάει και του λένε αυτοί σ' αγαπάμε πολύ και εγώ σας αγαπάω, λέει ο Άδωνης, και κάτι παραπάνω από κάποιους, σας λατρεύω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Να βρείτε κι εσείς ανθρώπους, έναν άνθρωπο, κάτι, γυναίκα, άντρα, άντρα, γυναίκα, ό,τι θέλετε, κάντε όλα τα πιθανά ζεύγη και να σας κοιτάει και να σας αγαπάει και να σας λατρεύει όπως ο Άδωνης τους αστυνομικούς. Τι άλλο θέλετε, βρείτε το, κάντε το, τολμήστε το. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στα Τρίκαλα, γιατί κάτι και εκεί πέριξη του εργοστασίου Βιολάντα μιλάνε για το γεγονός αλλά και τις συγκεντρώσεις που κάνουν οι συνάδελφοι των 5 νεκρών εργατριών. Τώρα τι έχετε να πείτε όμως, γιατί στο χωριό αυτό έχει φύγει μια γυναίκα. Τι να πούμε, πρέπει να φύγει, έπρεπε να φύγει, όχι. Ήταν γραφτό, ξέρω τι ήταν, τι να πούμε. Για το κύμα συμπαράστασης τι λέτε που υπάρχει? Λέω γιατί ταΐζει πολύ κόσμο. Άμα κλείσει το εργοστάσιο, θα τελείωσε η οικογένεια. 250 γυναίκες μέσα. Φταίνει πέφτεινε που είχε μέσα. Αυτή δεν τους πληρώνεται για να τρώνε τα λεφτά μοναχά ήταν. Τι ξέρει ο Τζότζης? Είπα τίποτα. Η πέφτεινε που είχε μέσα. Ο υπεύθυνος του εργοστασίου, ο ίδιος εργοστασιάρχης όμως, εφόσον του είπαν ότι υπάρχουν ζημιές. Το είπαν αυτό. Υπάρχουν καταθέσεις που λένε ότι του τα είπανε. Του είπανε. Υπάρχουν καταθέσεις, αλλά τον είπαν όμως. Όχι, δεν το πιστεύουμε τίποτα. Είναι καλός εργοστασιάρχης. Φταίνει από κάτω που δεν το είπανε. Ο καλύτερος είναι ο πρώτος, ο κύριος συμπολίτης μας, που λέει ήταν γραφτό. Άμα είναι γραφτό σου, να πας από έκρηξη προπανίου, επειδή είχε προειδοποιηθεί εδώ και 5 μήνες ο εργοστασιάρχης που πολύ αγαπούσε τους εργαζόμενους, τόσο πολύ που τους απάλλαξε από όλες τις έγνοιες τους, τους έστειλε στον άλλο κόσμο και δεν έκανε αυτά που έκανε ενώ τα επισημέναν όλοι και βρώμαγε εκεί το εργοστάσιο. Όχι, ήτανε γραφτό τους. Άρα και τα βγάζουν αυτοί, μόνοι τους. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι ο εργοστασιάρχης. Δεν θέσει τίποτα. Δεν τρώει τόσο κόσμο ψωμί εκεί μέσα. Ξέρω πόσο κόσμο έτρωγε ψωμί εκεί μέσα. Άλλο σπουδάζει για παιδιά και δεν έχει μία. Χειροκροτούσαν έξω. Έξω χειροκροτούσαν. Χειροκροτούσαν οι γυναίκες που δούλευαν. Που τρώνε ψωμί. Ποιος χαιρετήσει? Πού θα πηγαίνει αυτή τώρα να φάνε ψωμί? Σε ρωτάς αν έχει να φάνε. Ναι, αλλά πέθαναν 5 γυναίκες. Εντάξει, πέθαναν εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Ναι, αλλά πέθαναν 5 γυναίκες. Εντάξει, πέθαναν εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Άμα ήταν γραφτό, η θρησκεία τα έχει προβλέψει όλα αυτά και δίνει απαντήσεις και σε αυτά τα θέματα που είναι απέναντι από τον κομμουνισμό. Γιατί οι κομμουνιστές λένε άλλα και σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό δεν μπορεί ο Άδωνης, ο Κερίδης και οι λοιποί συγγενείς. Εδώ πέθαναν. Τι να κάνουμε τώρα, ήταν γραφτό. Έτσι αντιμετωπίζουν οι γείτονες όλο αυτό το έγκλημα με 5 νεκρούς ανθρώπους. Έτσι το διηλίζουν, έτσι το καταλαβαίνουν και έτσι βγαίνουν, τολμάνε και βγαίνουν με το πρόσωπό τους στην κάμερα να το πούνε. Την προηγούμενη Δευτέρα στην εκπομπή της Λιμπεράκη είχε καλεσμένους τον Ευάγγελο Βενιζέλο και την Τώρα Μπακογιάννη, οι οποίοι είναι φίλοι από παλιά, νοήμονες και οι δύο και είχαν πολύ ωραίους διαλόγους. Εκεί κάπως ο Βενιζέλος ήταν πολύ καλός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μία ιδιότητα η οποία σπανίζει ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι ο μόνος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που είναι 10 χρόνια αρχηγός και δεν έχει εσωκομματική αντιπολίτευση. Είναι κουραστικό. Δεν έχει εσωκομματική αντιπολίτευση. Δεν έχει. Έχει κάποια εξήγηση. Στόχαστρο 2 πρώην πρωθυπουργών και προέδρων του κόμματος. Για αυτή την τύχη την μοναδική η οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της χώρας στο σύνολό της. Τι θες να τον κόψουμε κομματάκια, να τον μοιράσουμε, να τον δώσουμε και στο Πασό? Όχι, δεν γίνεται. Κυρία Μπακογιάννη, είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης σε παλιότερη συνέντευξή του ότι δύο πλήρες θητείες είναι αρκετές για να αλλάξει η χώρα. Για ποιον λόγο να θέλει και τρίτη θητεία και τρίτη νίκη η Νέα Δημοκρατία και τρίτη θητεία? Για ποιο λόγο να θέλει τρίτη νίκη? Γιατί δεν άλλαξε η χώρα στις δύο θητείες. Σήμερα θα μας σκοτώναν αν δεν ήταν η αστυνομία. Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, μην πεθάσουν. Θα κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη με έβρισε, με έφτισε. Για να μην σε μασκάνει, βασκάνει, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Αυτά λοιπόν το πολύ ωραία, το είπε ο Βενιζέλος, γιατί δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του με ειρωνία τις δύο τετραετίες και θα ζητήσει και μια τρίτη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα της και σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το καρναβάλι και το τρίμερο. 2-11-10-80-8-80, μέσα το τηλέφωνο σας περιμένει, μέσω αποστόλης σας περιμένει στο τηλέφωνο. Ο Δημήτρης Κύρκος εδώ πατάει τα κουμπιά, πρώτος λαός και πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη μου. Έλα. Έλα, σε πέτυχα. Τι κάνεις, από Μάντσεστερ σε έχω παρμένο. Εγώ. Ωραία. Έχω πάρα πολλά να σου πω γιατί τόσες ευκαιρίες και δεν σε παίρνω. Ελπίζω να έρθεις προς τα πάνω όταν τελειώσεις το tour σου. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, λίγες σκέψεις. Δεν ξέρω πώς είναι, γιατί δεν πιάνουμε τον παλμό του κοινωνικού στην Ελλάδα εμείς που είμαστε στη Ξενιτιά. Αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ήταν αγέροχοι και ασπήλωτοι άνθρωποι οι οποίοι ατένιζαν με χαμόγελο τα ντουφέκια αυτό που έχει υποθεί. Και στον αντίποδα έχουμε κάτι ερπετά τύπου μπούκουρα που μόνο στην υπόνοια ότι θα μπαίνανε στη φυλακή κάνανε αυτά που κάνανε. Έτυχε και έγινε βουλευτής Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής. Γεια χαρά. Γεια. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Πιστεύω ότι η γκέλα που έχει γίνει από αυτές τις φωτογραφίες είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με όποιον πάει στη Μακρόνησο ή στη Γιάρο ή στα υπόλοιπα σημεία. Εγώ έχω πάει στη Μακρόνησο, ας πούμε. Όταν πήγα, παρότι είχα διαβάσει για όλα τα βασανιστήρια, για όλα όσα γινόντουσαν, είναι άλλο να το δεις. Όταν πας εκεί και δεις τον ξερότοπο και δεις σε χτυπάει ο ήλιος και περπατά. Και είναι τα αγκάθια, οι πέτρες που έπρεπε να κουβαλάνε. Έχει άλλο αντίκτυπο όταν το δεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις φωτογραφίες. Ακούγαμε, διαβάζαμε. Είναι άλλο όμως όταν τον βλέπεις τον άλλον και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο. Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε? Έλα καλά. Για χαρά. Λοιπόν, να σου πω, έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Άκουσα εκεί πέρα ότι πήγανε κάτι βλαμμένα και λέγανε υπέρ του αφεντικού στη Βιολάντα. Ναι, μωρέ, αφού τους πλήρωσε, να μην πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ. Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας. Αλίμον, ωραία. Ανθρώποι είμαστε. Μπράβο. Τα ματωμένα κουλουράκια που είπε η Κανέλη ότι θα μοιράσουν του Αγίου Βαλεντίνου, μήπως κάποια στιγμή είναι και οι γονείς τους και μήπως κάποια στιγμή και αυτή, λέω εγώ τώρα. Ναι, δεν αποκλείται. Ενώ αυτός απαρτάρει με καμία Mercedes, με καμία Porsche, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με τεράστιο σεβασμό στους 200 της Κεσαριανής επάνω, ήθελα να σε πάρω να το πω. Είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι είναι τιμή μας και μπράβο. Τιμή μας είναι που υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι. Τιμή μας δεν είναι που κυβερνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε, δεν φταίνουν αυτοί. Α, τότε τιμή μας. Η οποία δεν έκανε πρακτικόπημα ο Μητσοτάκης. Εντάξει, τώρα επειδή οι επιλογές είναι λίγο κατευθυνόμενες, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Όχι ρε που λέτε ορισμένοι, δεν ήταν απλοί Έλληνες, ήταν κομμουνιστές. Και όταν οι δικοί σας που λέτε για ελληνισμό και τέτοια κοιτάγανε τους άλλους, τους κάνανε υποκλήσεις, αυτοί τους κοιτάγανε στα μάτια όταν τους πυροβολούσαν. Ήτανε σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σεβασμό και τιμή. Έλα φίλος, τι κάνεις? Καλά. Πες μου κάτι, ο Τσιτσάνης συγχωρεμένος, πού έγινε η ταφή του στα Τρικαλά, ξέρεις? Όχι, πού κολλάει αυτό? Πού κολλάει, γιατί αυτό που κάνει στα Τρικαλά ο Τσιτσάνης θα βγει έξω, θα σηκωθεί επάνω, αγόρι μου. Αυτό που έγινε. Επειδή αυτοί στη Βιολάντα πήγαν να γλύψουν το αφεντικό σαν ερπετά, ναι, σχετίζεται ο Τσιτσάνης κάπως με αυτό. Να έχουν μια λογική τα πράγματα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια φορά. Όχι, έχει λογική. Αυτό που συμβαίνει στα Τρικαλά, η χώρα του φοβερού μας Τσιτσάνη θα βγει έξω από τον τάφο αυτά που γίνανε. Ναι. Δεν το καταλαβαίνεις? Ναι, ναι. Πώς δεν το καταλαβαίνω? Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Λογικά να το πάρεις. Τα τομάρια να λες. Ναι. Γεια σου, γεια σου. Δεν σας ακολουθώ καλά, αλλά οκ. Okay. Να είστε καλά. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Σε μία εβδομάδα είναι η επέτειος του εγκλήματος των Τεμπών. Έχουν προαναγγελθεί οι συγκεντρώσεις για το άλλο Σάββατο. Η εισαγγελέας της Λάρισας είχε αποφασίσει, είχε βγάλει διαταγή, αύριο να γίνουν εκταφές. Με τις εκταφές έχει γίνει ένα μπέρδεμα, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει καλά. Είχε κάνει απεργία και ο Ρούτσι τότε, είχε δοθεί μια εντολή και έτσι την έληξε ότι η εισαγγελέας θα αποφασίσει τα περαιτέρω. Οι συγγενείς θέλουν εκταφές που να συνδυαστούν όμως με βιοχημικές εξετάσεις. Εκταφή για την εκταφή δεν έχει νόημα. Η εισαγγελέας τούτη εδώ διέταξε εκταφές με τοξικολογικές εξετάσεις. Αν είχαν δηλαδή ποιοι. Αν είχαν κάτι άλλο κάνει τα παιδιά, τα νέα. Δεν αφορά αυτό. Θέλουν άλλου τύπου εξετάσεις. Αυτές οι βιοχημικές γίνονται μόνο στο εξωτερικό. Οι τοξικολογικές γίνονται στο εσωτερικό. Εκεί υπήρχε το μπέρδεμα. Τώρα μάθαμε σήμερα ότι τελικά το ανέβαλε αυτό η εισαγγελέα και δεν θα γίνουν αύριο εκταφές. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει η απόφαση της, η καινούρια. Αλλά ο κύριος Ψαρόπουλος, Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, από τις πιο σοβαρές, πιο σοβαρές φωνές και τεκμηριωμένος πάντα, χωρίς να ξέρει την απόφαση της εισαγγελέα στην καινούρια, έλεγε. Είναι πολύ παρά. Τι να πω τώρα. Συγχωρέστε με για τον μη ήρμο των σκέψεών μου, που μπορεί να μου ξεφύγουν πράγματα που δεν πρέπει να μου ξεφύγουν. Αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσω ως πατέρας, όχι ως δικηγόρος. Δεν είναι παραλογισμός για κάποιους, είναι παραλογισμός για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ισχύει 21 Δευτέρου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 12. Θα τους περιμένουμε. Εγώ μάλιστα καλώ να την υλοποιήσουν αυτή την απόφαση, να την υλοποιήσει η κυρία Παπαϊωάννου, η Κατερίνη, η εισαγγελέας από το δικό Λάρισας και όλοι όσοι εμπλέκονται. Ας την υλοποιήσουν. Έχει προγραμματιστεί η εκταφή της ορού της Ψαροπούλου Μαρίας στο Μαΐς, του Αντωνίου και της Μαρίας και τα λοιπά, η οποία είναι ειδοφεριασμένη στα κημητήρια Πανοράμα στη Θεσσαλονίκη. Η εκταφή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 21η Δευτέρου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 12, κατόπιν των προεκτεθέντων και προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως και επακριβώς το περιεχόμενο των σχετικών παραγγελιών της κυρίας εισαγγελέως Ποδοτικών Λάρισας, αφενός μεν, με την απαραίτητη τήρηση της δικονομικής τάξης, αφετέρου δε, και με το σεβασμό, τρεχαγύρευε τώρα, στη μνήμη της δανούσης. Mm-hmm. Αυτά μας κοινοποιήθηκε και εγώ απλά τους καλώ να έρθουν στις 21 του μηνός 12 παρατέτα, το μας έχουν καλέσει πιο μπροστά, να επιτελέσουν το θεάρεστο έργο τους. Και ο να πλησιάσουν στο μνήμα του παιδιού σας. Τις ευθύνες του. Ας αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτά να τα ακούσουν όχι μόνο η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, η εισαγγελία φετών Λάρισας, το ιερατείο εκεί πέρα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ακόμα πιο ψηλά ξέρουν αυτοί. Τους προκαλώ λοιπόν να έρθουν 21 Δευτέρου 2026 στο μνήμα της κόρης μου. Εγώ σημειωτέων 22 του μηνός ήθελα να κάνω μνημόσυνο εκεί πέρα. Δηλαδή η εισαγγελέα είχε αποφασίσει να κάνει τις εκταφές αύριο, μια εβδομάδα πριν τα 3 χρόνια και πριν κάνουν τα μνημόσυνα οι άνθρωποι. Για το πώς ακριβώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Λάος, μέρος δεύτερον. Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις? Καλά. Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα. Πού να ξέρω. Θέλω τη βοήθειά σου, είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Επειδή τελειώνουν οι απόκριες, ψάχνω να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη. Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός? Δεν είναι. Είναι ο Άδωνης πολιτικός? Ανάγωγη! Κυρία Πρόεδρε. Σταμάτα! Σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι δεφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι, ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες? Ναι. Θέλω να τις δω μαλάκας, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίταξε, δεις, ψάξε τα σκουπίδια, μπορεί να βρεις κάτι. Στα σκουπίδια, Με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, όχι κάτι άλλο. Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Τώρα έλεγε ότι ο Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική. Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης. Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ. Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Προσοχή. Ναι, γνωστό. Να είναι τυχαίο. Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ. Αυτό ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα μου. Το είπες, βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Αποστόλη. Έλα. Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι. Πάλι. Μου ξαναμίλησες. Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25. Να. Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθείς ότι θα με πάω στο σπίτι μου μετά την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω. Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω σπίτι σου και δεν σε πήγα. Ναι. Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή. Αποστόλη, να σου πω κάτι, μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σας αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλού γελίου στο Δε Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη, όλου. Άντε, πες είναι πολιτική. Αλλά όχι το Λιάγκα, ρε Αποστόλη. Όχι το Λιάγκα. Βάλαμε και Λιάγκα. Ναι. Δεν βάλαμε Λιάγκα. Βάλατε. Κάποια μέρα, όχι σήμερα. Μία και τελευταία φορά όμως. Πότε βάλαμε μόρι Λιάγκα. Είχε βάλει ο πριν λίγε μέρε που είχε πάει καλεσμένο κάποιο. Απαπά, είναι πολεμετικό, δεν αντέχετε. Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και είσαι το Πασόκ. Το Πασόκ θεωρείται ακραδεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου. Δηλαδή αντέχει το στομάχι σου τον Άδωνη ή όχι το Λιάγκα. Εντάξει, αυτόν τον ψηφίσαν, άντε κάποιοι να τον ανεχτώ. Και το άλλο είναι ότι δεν είναι τηλεθέαση. Τέλος πάντων. Και κάτι όμως, μια άλλη παράκληση ρε, για τους πολιτικούς. Μας στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μας στη Βουλή. Oh. Και φοβόμαστε να τα στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μαδο μου τέτοιο με ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την εισαγωγή. Κύριε... Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της. Ποια αγωγή, δεν πάνε να δουν τίποτα, δεν κάνει στην Τζάβη που κάνει live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα, πιο χρήσιμο θα είναι. Από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτούς να μιλάνε έτσι. Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, σπερακιώζει αυτό το. Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα. Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόπαρα του κερατάκι. Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω. Και επόμενη φορά με τέτοιο βρυσίδι πάλι δεν θα σε ξαναβάλω. Εντάξει, απλά σε ενημερώνω, εντάξει. Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω. Για πες. Το εθνικό σύγχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι. Αυτό είναι, ναι. Αλλά πάλι βρίσατε. Όχι, δεν έβρισα. Το άκουσα. Και όπως κάθε Παρασκευή φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθούν οι παραγγελιές αφιερώσεις σας. Μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα την Τρίτη. Γεια σας. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Λοιπόν, να σου δώσω και μια αφιέρωση που είναι συνταυτίσιμη με αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μου βάλεις από το 10ο πίθηκο για ένα καλύτερο αύριο, λέγεται το κομμάτι. Με νόμους που φτιάξατε, ώστε να παραβιάζετε, το λαό να διχάζετε, το λαό να βιάζετε. Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας. Δε χωνεύεται ρε το πεινάω, δε συνηθίζεται ρε το πονάω. Κι αξιγώνω να παρακαλάω, καθήκον και χρέος μου είναι να μιλάω. Σας συγχαθήκαμε όλους, σαπίσατε την κοινωνία. Δώστε μας μια ευκαιρία, όχι από μια δημιουργία. Η φτώσια γεννάει θηρία, στον δρόμο για τη σωτηρία. Αυτό είναι διαμαρτυρία, ζήτω η ελευθερία. Ένα καλύτερο αύριο. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας. Μια φορά και ένα καιρό, στον τόπο του το μικρό, ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβασμίδες, ποτάδες, κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Ναι. Έλα. Να σου πω, επειδή ακούω τώρα τους υπαλλήλους από τη Γιολάντα. Ναι, και νιώθω λίγο περήφανος. Πάρα πολύ. Για τους συνέλληνες. Είμαι υπάλληλος και εγώ ως υπάλληλος νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Αν μπορείς, για την Παρασκευή θέλω το μια φορά και ένα καιρό του Πασχαλίδη. Και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει σπάξτε με αγιά μου με γεια σου. Τη δεκάτη ο τσιφλικάς, δώσ' του κόψιμο πασάς. Κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμ να γιάσω. Και εμείς ξέρουμε τον Τζοτζότη που είχαμε εδώ, τον, θα, να το πω το συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες, ποτάδες, κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες, ποτάδες, κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, ρε εσύ. Για πες. Ή τις άπονες εξουσίες. Μια νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Αγαπημένοι μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Ή το τραγούδι με του Λοΐζου και τον Τζέ Γκεβάρα, μια φωτογραφία σου. Πλέξτε εκεί με τους κομμουνιστές φωτογραφίες που βγήκαν, άντε. Μια φωτογραφία σου ήρθε και σε μένα. Μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Με πολύ αγάπη σας φιλώ, Μίτσος. Απ' αυτές που κρατάνε οι φοιτητές, απ' αυτές που ξεσκίζει ο Χαφιές, απ' αυτές που κρεμάνε οι φοιτητές στη καρδιά του. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρι. Επέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς σε άνηση πάλι κι αγώνα. Έλα το Λίνο. Έλα φίλε. Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι, μου φαίνεται αυτό που είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε από το μνήμα του, το «Επέσατε θύματα εσείς», το Βουπανδύ. Ναι. Το χαρίς. Ζωή, λευτεριά και τιμή του λαού, γυρεύοντας βρήκατε μνήμα. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας. Συχνά σε υγρές, σκότεινες φυλακές, πικρές επερά. Σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα. Σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχεις λίγο το χρόνο. Ήθελα να σας πάρω και για το θάνατο του Λιβαδίτη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Γιόβελ, οι οποίοι το 2020 βγάλαν ένα δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίτη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, και άμα ταιριάζουν φυσικά. Μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν. Τώρα πρέπει να μιλήσει για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να θυμάται και να ζήσει. Θέλει να ζήσει. Το τελευταίο είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Η Ποιοτική Συλλογή Φυσάκη στα Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2.20 και πηγαίνει μέχρι το 6.07. Είναι λίγο πολλά. Έλα ρε, χαζώσεις τώρα, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό. Έλα, ναι, ναι. Εντάξει. Εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκεφτεί όσο μπορεί. Φιλιά, στο δίνω στοιχεία βαθιά. Άντε, γεια. Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί. Εμείς που βγάζουμε το κάρβουνα και κρυώνουμε. Χαίρετε. Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου. Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου. Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το φιλικό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδια την κυρία Βούλτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά. Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζ αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζ, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι δεν ήταν. Δεν τον ρώτησα τότε. Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς. Μετά καπάκι θα βάλετε σκουντί που θα λέει ποιο. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που είναι πίσω πάνω με το ΚΚ που λέει βάλε το αγόρι μου, το βάλε. 7-6 ποιος. Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού. Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού. Τι φύγησατε. Πάμε τώρα. Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Τροπή σας. Βάλ το αγόρι μου. Φύγησατε. Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε. Το βάλε. Σε καπάκι τερλέγκα ενό λεπτού σιγή για τη βούτευση που ράγησε. Μετά Κωνσταντίνου που λέει τρέλα. Εκείνη με σαβίδι καλοπούλα. Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά! Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε! Ενός λεπτού σιγή για μια καρδιά που ράγισε. Μετά. Σταματήστε λοιπόν! Εκεί σας γνωρίσαμε! Σαν τον Αϊτό στη γη, μια αγάπη τον φυλάκισε. Τρέλα! Ενός λεπτού σιγή για ένα τσιγαρό σερτικό. Να κλείσει μια πληγή με ένα βαρύ σε υπέκη κομφό. Κυρία Παπαρίδου, μ' ακούτε? Έτσι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού. Αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτζαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Έλα ρε Μπαρούντο Σιονάτη. Τι θες φίλε μου? Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. Ναι. Από το Ψυχή Βαθιά, τον Αντάρτικο Χώρο, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει. Νεολαίοι! Νέοι και νέες που διακρίθηκαν στις μάχες, ξεχώρισαν στον αγώνα. Και κατά χνιά το όνομά μου είναι άνθρωπος. 10.000 χρόνια και δεν θα μας πάρει. Γιατί έφτασε η ώρα. Το όνομά μου είναι άνθρωπος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτό, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, ήμουν παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80. Λοιπόν, αν το βρείτε. Έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια τώρα, καμιά μπορώ να πω 65-67 χρόνια. Μάλιστα. Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο. Στον γέρο των βουνών, ναι. Στον γέρο το συγχωρεμένο. Κλαίνε θρυνούνε τα βουνά. Σκλαβιά. σκλαβιά. Πλάκο σε μαύρικα τα χνιά. Κι ο ήλιος πια δε λάμπει. Κι ο ήλιος πια δε λάμπει. Θα σας ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν πειλαβαίνεις. Επειδή όλος αυτός ο δόχος μου γυρνάει λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα σκηνικό που να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε τους πληστηριασμούς. Ξέρεις, μου δείχνουμε έτσι λίγο συμπόνια, ρε παιδί μου. Βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλες τις μαλάκες. Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αδικία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια, έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους, στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας μπούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να αφήσουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνει ο ένας του αλλού το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μας την απόφαση. Οι απειλές σας δεν πιάνουν και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε. Κοντζαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσαν τη χώρα καλή ώρα. Θέλω το καρναβάλι από τις τρόψεις φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα. Το καρναβάλι κίνησε μη και μπες τους θαλάμους τρίγυρνα. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι της μικρές πέρα της πετά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πώς απ' τα σίδερα και το μόνο Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μία για την Παρασκευή. Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα. Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας. Οπα. Ναι, ρε φίλε. Καλησπέρα. Και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση. Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Όχι. Άμα θες να μας κόψουν, χαιροπολί. Βάλ το με μπιπ, ας καταλαβαίνουν. Δεν πειράζει. Α, εντάξει. Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό. Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας. Το καρναβάλι δεν θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερια προσπιά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελεύθερια. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Το λέει πάντα το παραμύθι, θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και το μόνο, θα'ρθει μια μέρα ελευθεριά. Πως απ' τα σίδερα και το μόνο, θα'ρθει μια μέρα ελευθεριά. Thank you.